أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منگا د قرآن کریم د فهم او د زده کړې د پاره سو اصول سو قواعد او مبادی بیانو د پاره د دې چې موږ ته قرآن کریم په اسانه طریقه زده شي دا غینه مخکې لومبه موږ سه ادبونه بیان کړو اسباب د زده کولو د قرآن او چې قرآن کله زده شو نو دا غي دو وجه نا نعمتونا رحمتونا خیرونا دوستان تعلق دا برازی نو قرآن دزدکلی نورستو او شپک وجه اسباب من بیان کرو بیا من دا بیان که پرونی سبق که چه دو قرآن کریم تعریف دو جمهور علماء پنیز بانده نو قرآن کریم تعریف داو چا اللہ را لے گلے قرآن کریم پو وحی جلی سرا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاو پدے کی شک نشتا او یو دو قرآن تعریف پخپل قرآن کرے دے زیف زی او داغی من گن نمونی او دلائل آیاتون دو قرآن نخود دلیو بیا من گویلیو چی تعریف نرستو اسماء د قران کریم چې د قران کریم نو نمونه شاو کدا یو نوم دی نمون ویلو چې د قران کریم ګن نمونه دی او دا ګن نمونه دلالت کوي په شرافت او په عظمت د کتاب باندې تقریبا اتیاو پورې نمونه ما د قران کریم خودلو او په هر یو نوم منګا د قران دلیل او آیات پیش کړو نننی سبق کے منگا نزول دو قرآن کریم حکمت او غایا او مقصد دا منگ دو قرآن کریم بیانو لکه چې کله سړی یو فن کی شروع کی یو کتاب کې نو داغ فن تعریف داغ فن موضوع او داغ فن غایا او مقصد خی نو تعریف خو منگ دو قرآن کریمو کو او دو موضوع دو قرآن کریم غایا او مقصد دو قرآن کریم ننری سبق کے زمان بیان دے موضوع وی بحث تا چه قرآن کریم دو کم سیز نه بحث کئی لیکن صرف سڑے شروع کئی نحو شروع کئی نو لیکن صرف دو سن بحث کئی دو سیغینا نحو دو سن بحث کئی دو اعرابنا دا هر یو فن خپل موضوعی قرآن کریم د سنه باس کئی توحید نا قرآن طول موضوع دو قرآن اغا توحید دے بس تا تا یو سرےوی اللہ کسل زی قرآن لا تفسیر لا نو قرآن تعریفو کا وادو علماء پنیزی در توکم او کدا اللہ دی کتاب نی در توکم بیا بوئی چه موضوع دو قرآن و خوایا و موضوع دو قرآن توحید التوحید د قران کریم موضوع سره هغه توحید او غایا او مقصد د قران کریم نو د اغینا په کتابونو کې تعبیر منګه کو غایا غرض ها غرض غایا مقصد د علم صرف د علم نحو د منطق دا منګو دل تکي د قران کریم په اصطلاح کې دا غینا تعبیر با پا مقصد و پا غایا سره نکه بیده بیده غایا و مقصد دا غینا با تعبیر پا قرآن کریم سره کې حکمت د نزول القرآن یعنی درالی گلو مقصد سو د الله دی کتاب الله د کم مقصد د پارا قرآن را لے گلیو دا مخلوق د پارا مقصد سو ناغینا با تعبیر پس سره کو حکمت دو نزول القرآن یو موضوع دو قرآن کریم صدا او حکمت د نزول د قران کریم سره. او بیا ودا ذکر کو چې قران کریم د چا سره باس کئ؟ نو قران د دو قسم خلقو سره باس کئ، خطاب کئ، بیان کئ. یو منقاد چاغه تابعدار وي د رب العزت، او دویم غیر منقاد چاغه تابعدار نه وي. بیا ومن تابعدار فریدو غیر تابعدار چې غیر منقاد دي، نو هغه سلو ډلې دي: مشرکین، یهود، منافقین او نسوارا. د دې سلو ډلو باس کئی قرآن کریم چې دا غیر منقاد وی، ایو ڈلو دا منقاد مومنان. بید مشرکین و سلک دیر باس بکو انشاءاللہ. خواهول منگا موضوع دا قرآن کریم، موضوع بحث تا ہوئی خواه، بحث دستانا که ویرادا لک بحثو کو لک موضوع چیلو وی کنو یلکا پدی موضوع بحث کو، پدی موضوع با بیان که، موضوع مانا بحث بکے بحث. نو موضوع دا قرآن کریم اغسر اغه توحید. مدارج السالکین کی امام ابن قیم رحمه الله لکھی دی دریم جل سلور سوا 50 صفحه کې: ات قران کلهم فی التوحید. قران ټول په توحید دی. ها مدارج السالکین خسته کتاب دی، د امام ابن قیم ځله پیدا کړي، درې جلد کې دی: فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. دری جلد کې دی، او په دې یو آیت لیکل شوی ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې. دا شرح دا د منازل السائرین د شیخ الاسلام اسماعیل انصاری رحمه الله هغه کتاب مختصر لیکلو، منازل السائرین مختصر، اغیل طول او اغی تفسیر امام ابن قیم بیا په خپل کتاب کې کړي. مدارج السالکین دری جلده کې، ایک د عبادت اقسام خې، د عبادت وجه خې، چې عبادت د ار یو شیخ خپل خپل عبادت خې، دستورګو عبادت سره، د پوجې عبادت سره، د حواسو د غوګونو عبادت سره، د زبان عبادت سره، د زړه د ګوتو د یو یو سی د حواسو هغه عبادت هغه اقسام بیان دی. خسته کتاب دی. د شرک اقسام بیانې، شرک سو قسمه دی، د توحید اقسام بیانې بیا. نو هغه کې هغه ذکر کړی دی دریم جل 450 صفحه کې، سلولیم سوا صفحه دریم جل کې: القرآن کلهم فی التوحید. قرآن ټول په توحید لګیدلې. قرآن بحث توحید نه کوي بس. او د قران نم معلومی کی چې موضوع د قران کریم هغه سره هغه توحید. لکه سورتی انعام یو سل شپږم آیات راوالو، ستاب د آیاتونو یادی په موضوع د قران باندې. ها لکه چې ته موږ قران وایو، اده که اسه قران نو تکې نه کنا ست موضوع یاد کړی دا واو. الحمدلله موضوع د قران کریم توحید. د اوومې سپارې اخیره مخ ده، د اوومې سپارې انعام یو سل شپږم آیت: اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتبع ما اوحی الیک من ربک. پیغمبر تابع شه د کتاب چې حکم کولی شي تا ته، تا ته حکم کی د طرف در افستانه، د کمی خبره حکم کی قران کتاب شاه د دې مسئله چې لا اله الا هو، نشتره بل حاجت پر کول والا بيد دي الله نام. وهي پدیش او قران کې، قران کتاب داري د مسئله د توحید دا لا اله الا هو دا د قران په موضوع آیت دی. ها انا سوخت پوزو کی چې په موضوع د قران ماته آیات د قران خوځلې شو او غنا یا تونې کم درته وهم. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو واعرض عن المشرکین. لارنګ سورته هود دوی آیات وګورئ، سورۃ ہود په موضوع د قران کریم بحث الله تعبدو الا الله د یو لسم پاری اخیری مخره سورۃ ہود دې آیات الله تعبدو الا الله قران مراله کې او په دې خبره چې الله تعبدو الا الله مخک تیر شو او کتاب او قیمت آیاتو الله تعبدو الا الله کتاب ډک دې د حکمتونو نا په دې خبره د حکمتونو ډک کتابو چې الله تعبدو الا الله چې تاسو به عبادت نه کوئ چا به د الله نه د الله نه بغیر د بل چا عبادت باندې کې الله تعبدو الا الله چا عبادت باندې کوئ چا به د الله نه دا لنګي ورپسې سورته وحود ګورې شپاله سمات آیات نمبر 14 نمبر آیات فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَا بِعِلْمِ اللَّهِ وَعَلَّا إِلَهَا إِلَّهُ فَعَلَمُوا پوشے پدے خبرا اے خلقو انما انزل بِعِلْمِ اللَّهِ چه بشکا رالے گلے شوی دا کتاب موافق دا پوئی دا اللہ مطابق دا علم دا اللہ او پوشے پدے خبرا خلقو چه اللہ الہ اللہ مشتره بل حاجت پوره کول والا بيد الله نام حاجت پوره کول والا قران فدي مسل راغلو الله اله الا هو انزل بعلم الله والله اله الا هو قران راغلو فدي مسل مسله توحيد دا موضوع د قران كريم سوره ابراهيم ګورې تاسو اخر د ابراهيم 250 رضی اللہ سمی سپاری اخیر حازا بلاغن لنات ابراہیم اخیری آیات 250 حازا بیان لنات ولینذروا بی ولیعلموا انما هو الہ واحد حازا بلاغن لنات دا قرآن رسول دید پرد خلقو قرآن مخلوق تا اور سوا بلاغن لنات دیر پارا ارسوا چو یرئی خلق بی پدی قرآن خلق و یروا خلق و یری او دیر پارا ارسوا چو پوشی خلق پدی خبرا انما ہوا الہ واحد حازا بلاغ للناس ولیعلمو انما ہوا الہ واحد دا ارسوا خلق تا ولی ارسوا چو خلق پوشی پدی خبرا انما وا الہ واحد چې بشکا د الله دې مددگار کیو خو قرآن نه خلک خبر کا چې د عذابونو نو یریم ورسو قرآن چې خلک پوه شي په مسلې د توحید باندې خدا قرآن ورسو د سره پارا ولی یذکر اولل الباب چې خلک دې نصیحت قبول کی خلکو ته دې نصیحت قبول کو ډیر ورسو ډیر به خلک پوه شو انما هو اله واحد نو قران کریم بحث د سره کې د توحید نه قران میراله کله قران او رسوا انما هو اله واحد دارنګي قران سوره انبیاء علیه السلام چې الله رالي ګلو نو دا غیر دراله ګلو مقصد هم توحیدو لکه سوره انبیاء 25 آیات وګورئ 25 سورہ انبیاء چا اللہ مخلوق ترالی گلو نو داغر طولو رالی گلو مقصد اگر توحیدو 25 آیت ومار صلی من قبل کم رسول الا نوحی الیه انہو لا الہ الا انا فابدون انبیاء چا راغلو نو پا بیان دا توحید راغلو نده لگلی من ستان پوخای او پیغمبر مگر ما با حکم کا او پیغمبر تا ده خبری چه لا الہ الا انا هر پیغمبر چه ما لگلیو نما ده دی خبر حکم پیغمبر ته کړی دی چې لا اله الا انا چنيشته بل حاجت پوره کول والا بے زمانہ حاجت ز پوره کوم دی مخلوقم حاجت پوره کول والا الله دی مخلوق نه دی ښا ډاکټر تلار شي بیمار سخت دی علاج لو کی دوايو لور کی هر قسمه خو هغه د مرګ نه نشي خلاصول ڈاکٹران چا چا پیرو ولالی علیو تلگی دلی ارس محیائی برابری او داغن سا لالشی حاجتی پورک حاجت پورکو لوالا اللہ دے انہو لا الہ الا انا فابدون نشتر بل حاجت پورکو لوالا بے زمانا نفابدون زمان عبادتو کئے دیو جنا لکری دی امام رازی فدی آیات باندې آغوی کلو نبین باسه اللہ یدعو الی عبادت اللہ وحده لا شریک له قاسمم لیکلی په دې تفسیر قاسمی هر یو پیغمبر لیکلې او غل الله پیغمبر الله لیکلې چې دې په دعوت پیش کړي الی عبادت اللہ په طرف د عبادت د الله وحده ایک आवाज لا شریک له چه دا اللہ صرف شریک نو پیدا کئی دا دیداو دا پیش کئی نو هر حق پرس عالم آغا با پدی بانے دعوت پیش کئی مخلوق تا چه خلق دا شرکیاتو نبچ کی نو نورم گن آیاتو ندی پا موضوع دا قرآن کریم خو قرآن ترڈا کرے توحید او توحید او توحید حرست براشی چه جگرا دا پیغمبرانو د مشرکینو سره پسرا غلوا په توحید را غلوا زکه په دې انبیاء لګلیو زکه په دې قران را لګلیو دویمه وجه حکمت دراله غلو د قران کریم الله د کم مقصد د پاره قران کریم مخلوق ته را لګلیو نو دا غي بیان کړي قران مقصد دانو چې تپه دا مقصد حاصل کړه د دنیا تپه دا مقصد حاصل کنه داغي مقصدونه او داغي بیان قران کریم موږ ته کوي په ګلو سورتونو کې یو ځینره ډیر سورتونو کې لکه سورته انعام یو داغي نو ګورې تاسو سورته انعام دله وی نمبر آیات اوس ورو ګورې ګوتې عدد کې دو نبی نمبر آیت دو قرآن مقصد خی حکمت دیتا بولی که حکمت لنزول القرآن حکمت در آلی گلو دو قرآن دو نبی وَآذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ دا کتاب را آلی گلی من دیلرا مبارکون نخیرنا دکلی شویده مصدق الذی بین یده تصدیق انگیره دا کتابونو چه مخید دنو سر پارمی دده مقصد داو لتنزیرا ام القرا ومن حولا زمن خبر دی جاکی دا لتنزیرا کتاب میراو لگو دا خیر نمی ڈکو دا سر پارمی را لگلی ری چه ختمونا پیو گئی دیر پارمی را لگلی چه پا پوسٹر جوڑ کی کتابو دیر پاره می داره گلی و چوتونه و مقصدونه پیدو دنیا حاصل گینا لیتون زیرا ام القرا و من حولا دیر پاره چت اویره خلقو لرا او اویره اغمکی والا ام القرا اصل دکلی اصل دکلی چه کمزه کی تو سیگی لکا مکه اس مکه یوازی مراد نرا ولی مکه یاده کروی خلقو بی چه مرا خو مکه دا دا دې نه علي ام القرا چې کمزې کیو سیګي لکه دې دې کو سیګم دا خلق به يروم دا کله به يروم ومن حولا आवाज چا چا پیر دې کړی دې ټول دنیا سره چې وڅ کیږي کمزې لذي نو اغازه به خلق دا الله دا عذابونه نه یاره لتنذرا ام القرا ومن حولا دې پرا چې تو يره خلق مکه والا کلی والا ومن حولا واچ چا چا پیر دین دی دارنگی زیب زیب ذکر کئی یو زینره د قران کریم تاسو شکور ډیر آیاتونه به ان شاء الله زموږ مخله راشي په حکمت د راي ګلو د قران کریم لکه سورته اعراف ګوره دوه آیات کتاب انزل الیک فلا کن فی صدرک حرج منه لتنذر به لام للتعلیم تاسو په نحو کې ویلی صرف کې کنا لام للتعلیم کتاب را لګلې شوې پیغمبر اتا تھا لذي استفسینه کې تنشا منو د بیان د قران نا سر پاره مې را لګلې پیغمبر اتا تھا قران له تنذرا دې پاره چته وېره وېره وا په دې باندې خلق لرا تنذرا تنذرا و ذکر للمؤمنین आवाज او نصيحت پندې د پاره د مؤمنانو خلقو دو طول و خلقو دو پار نصیحتو ادو دو للمؤمنین خو فیده پی چاو آغستا اے دا طول و خلقو دو پار قرآن را غلی خو فیده پی تاسو آغستا چه تاسو را لی تاسو زدکو وخم پی اولگا و مالم پی اولگا و جانم پی اولگا و محنت مکو نو فیده من شوی آمل مکو و ذکر للمؤمنین او پندو نصیحت دے دا پارا دا مومنانو لتن زیرا خلقو یا روات خودے بارے دارنگی صورت ابراہیم گوری تاسو اول آیت الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا کتاب را لګلې من دلرا پیغمبر اتا تا تا ته ما کتاب را لګلې او د سره پارا حکمت د را لګلو سو ها د جمی پښوبانه یا بزان قاضیان را ولاو تبارک الذی وایا په درشته می وایا بدل پارا غلو نا لتو خوری جننا سا من الظلمات دیر پارا چرو باسی خلق را داغتی رونا الانو دازال سر اولی کو دا آیات کا لتو خوری جننا چلام لتعلیل لی حکمت دو قرآن داو حکمت دو قرآن داو زب پدی انشاءاللہ گر آیاتون دو قرآن نخیمتا ستا بل زی که بزتا سے نمیلاوی انشاءاللہ یا دو دری بزتا خیم زیر تاو ستا دیر خیم لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیر پارا چرو باسی خلق لرا من الظلمات دیر تیرونا گورا ظلمات جمع رولا او نوری مفرد رولا واقع دیر تیری دی دیو جنا تفسیری ماوردی پا دیزی لکلی دی معنی پخبر دیر انشاءاللہ منگ باکو چو ظلمات یو تیار دا شرک دا یو تیار دا کفر دا یو تیار د گمراهی دا یو تیار د بے حیائی دا یو تیار د رسومات و باطلو دا یو تیار د بدعاتو دا دیر تیری دی پا عالم کرن کما کما تیار با ختمه دا بدمانی دا نوزکی جمع رولا او داغا طول و تیارونا در وقت کل واحد لار اغسر شده او قرآن دی لتو قر جنناسا من الظلمات الى النور دیر پارا چرو باسی خلقو لرا داغتی رونا الان نور رنا تا او رنا قرآنو پون منگا پو نور باندی گن آیاتو نا رالولی دارنگی سورت نحل گوری تاسو سورت نحل آیات نمبر 44 سلور سلویخ وانزلنا اور الیګره دې من تا ته کتاب سلور سلوي ختم آیات د سورته نحل سوال لسمه پارا وانزلنا الیک الذکر بالبينات والزبر وانزلنا الیک الذکر اور الیګره من تا ته قران ذکر من پرون ویلو کنه ذکر د قران په نمونو کې سره یو نون دے کنا انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون ذکر منگا آیات پیش کرے دل کی و انزلنا نو دا اس منگتا خبر آسانا دا دا رے کرے منگتا تا قرآن دا آیات منگ پیش کرے و انزلنا الیزکا زیدانا چرا گلے من تا تا وظیفی ذکرنا سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ ذکر عام دے دو قران نا سبحان اللہ و الحمدللہ و شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر گئی پخپل فتاوی کے مجموع الفتاوی کے غوی افضل الکلام بعد کلام اللہ اربع غور کلام پا کلامنو کی دا اللہ دی کتاب نرستو سلور کلمی دی سلور کلامن دی خدا اللہ دی کتاب نرستو یو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سوشو سلور خدا اللہ بہتر دی دا قرآن نرستو چو قرآنی خدا بہتر دی چه قرآن نشوه ده قرآن نوه بیا داو آیا خیر ده او دا سلور والا فکر ده که ثابت دی قرآن کشتا کرنا سبحان اللہ اشتا الحمدللہ اشتا اللہ اکبر اشتا نو ذکر عام ده نو دس صرف یو منگ تکا کرده سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن تا نزدی مرا ده علاقا چه قرآن دی دا طول مجموع پا کرا چه قرآن صدا عرص رازی ذکر وانزلنا الیک الذکر اغه ویل دي مجموعۃ الفتاوا د شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمه الله وی په خپل فتاوا کې قران دغه خسته کتاب ده کایو سره دعا غوالي یو انسان منځونه نفلونه کوي او دعاګان غوالي او ذکرونه کوي ارواح لګیای بلی یو بندره چې هغه تا د ذکر کولو د نفلی منځونو او د دعا غوښتلو وخت نه ملاویږي د قران په وجا یا د قران درس کوي یا ذکر کوي یا پای کې مطالعه کوي او داغه حاجتونه شته خو یا الله که دعا غوالم د خدانه د پاتې کیږي مطالعه دا ویلی خو دلی ما شومان دي چاته ناظره چاته ترجمه چاته خپل سبق دمنه وظیفه چې تا کولې شم نو هغه صاحب احادیث وروړي دي په دې باندې چې هغه ته وخت نه ملاويږي د دعا د پاره جزان دعا وغواړي د نفلی منځونو د پاره د ذکرونو د پاره او بل ارواح له ګاره ذکرونو دعاګانو نو د دې انسان الله دله دا ذکر او دا نفلی منځونو ډبل ثوابونه الله دله ورکړي او د دعا نه بغیر د الله هر حاجت پورا کوي چې ته خو زما په کتاب باندې مشغول یې او تا ته د دې سيزونو ضرورتونه دي خو وخت نه ملایوي چې زما ته الله سوچت کوي الله عزت رب باندې پویم بغیر د دعا نه تر دم کو تاسو صاحب په دې حدیث راوړي ما تاسو منځونه لکوي تاسو دعا نه غواړي بس الله خو پوي بس ویریا کاری نکوم پوه شه د باندې شیخان کنه نما طالبان منزو نفلو لکی و طالبان لکی یاری صدق مطالعہ کئی کر لگیا لکل کئی کلا سبق لیا بعض شیخانی کنا وامل اللہ ڈبل ثواب را کئی وانزلنا اگر دیر آیاتون و دیر احادیث دو قرآن پا دی بارک رو چو او خلقو قرآن لزور ور کئی شیخ الاسلام امام امنیتی میں ہوئی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم رارے گرے ما تا تا قرآن د سره پاره میراري کې له تو بینا چې بیان کې لناس خلق وتا پیسے به زما جماعت کې به ګوره امامتي خو به کې او زما جماعت کې به قران د بیان دې توډيري کې د شیخ بابا صلاحا کې جماعتو التا کسانو بوتم دعوت او خادي وا نو ما بیان کو ګنتا دې کې هغه مولي سیبراي نو آغا مولی سیم سنگ چه ما بیان کاؤ اوی با دا مولا چارا وسته دا بلی یو زمان ملگره راته اوی با دے با بیان نکه آغا دیر ہوئی اوی بس بیان تا دن پریدم دی جو مات که دا بیان نچار کری دی و قرآن در سنم ما پا که زو کو ہاں انشاءاللہ دا تراش مادر ممبر نکوس کا راغل ناس ہو کلے بے یو بار کا کلے بے بل بار کا ہاں او ما تقریر کاؤ یو به مسله جوړه مې ده بس مسله جوړی کی سریه ها دا بندش بکې دا قران با نه به بیانې نه به لتو بین للناس ما زه بیانوم کې خیر انشاء الله ما بیان کړ لتو بین للناس مانو جلیلهم دا به نپری دي لتبین للناس دیر پراچ بیان کے خلق تا اغا مسئلہ اغا کتاب نزل علیم چرا لے گلے شوی دے خلق تا ولعلهم یتفکرون او دیر پراچ خلق سوچو گی بیا ددی صورت نحل 64 نمبر آیاتو گو رہے سلوش پیتا حکمت بانے دا آیاتو نمگرارو وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه نذير عليكم فتابن قران مگر دې په اړه مې را لګلې لتبين چې بیان کې خلقو ته اغا مسله اختلفوا چې خلاف کړي دې خلقو پای کې خلقو پکې خلاف کړي اختلفوا فيه الگ گویر سبقے خوی اختلافی مسئلے بنا بیان ہوئی کنو ارس سبقے خوی اختلافی مسئلے و قرآن کے اللہ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ زو خود توحید مسئلہ بیان توحید پا مسئلہ کی چر انبیاء خلاف نرے کرے مشرکین او سر خلاف کرے رے زو خود خلاف نکم ترا سر خلاف کرے زو خود اتفاقی مسئلہ بیانو دیر دے اتفاقی مسئلے نے کون مسئلہ جو لکھا اختلافی ضرب ادا ہوئی وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ مگر چ بیان کے دے خلق تا اگا مسئلہ چ خلاف کرے دے خلق فی پائی کی دا حق نہ خلاف پکو مسئلہ کے خلق کلو روجہ کے نو زکات کے نو حج کے نو عمرہ کے نو خیر و خیرات کے نو جمال جوڑولو کے نو فضائلو کے نو پکو مسئلہ کے خلاف توحید مسئلہ چدا اللہ دو وحدانیت مسئلہ بیانے جو دے بوچتی گے اتاثر میں خلاف پورتا کہ اللہ و دقا مسئلہ ہوتا بیان کا پدیمی کتاب رالے گلے اللہ لتبینا چی بیان کی خلقو تا آغا خبرہ آغا مسئلہ اختلفو لا میرولے لتعلیل لتبینا خام خواب دا بیانے دا بیان کا دے خلقو تا لیتو بینا بیانول دا دی نحاد ضروری او دو علماء نا اللہ پا دے وعدا گا سجدہ پا بیانوئی لیکن سورت آل عمران گو رہی آخر سورت آل عمران اللہ دو علماء نا وعدا گا سجدہ کتاب پا بیانوئی زمانگ نا وعدا گا سجدہ کو منگے بیانو کو نمانگ با دے وعدے خلاف کو سورۃ آل عمران یو سل واتیا نمبر آیات دے 187 نمبر دا آخر رکو دا آل عمران نا دو آیاتو نمخ کی اگو رئی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ یاد کا چواغست اللہ وعدہ دا کسانونا چوان کڑے شوے دے او تعلم دے کتاب اللہ دو علماء نو وعدہ غسرا پسیتی وعدہ غسرا لتبیننہو لامی رولنون تاکی دی سقیلا چخام خواب بیانوی دی کتاب لرا چاہتا لنہ آسے تمامی مخلوق تا خلقو تب بیانوی ولا تکتمونہو او نبا پٹوی دی کتاب لرا فنبزو ورا ازہوریم او غرزو دے خلقو دی کتاب لرا رسو دخپلو شاگانونا اے کتاب رواغ سو شاتے گزار کا دادر کم خلق کئی کتاب خلق شاتے نو گزاری اینے عمل پیدا سے پری خودو لکا یو انسان یو سی شاتے گزار کی ویا لکا ورمون دی شاتے کرے رے خلق ہوئی کندہ زنانا بچی تا ہوئی وی بچی مون دے کے مون دے شاتے کرے دے تلاوت دے شاتے کرے اس میں تلاوت کے ہونے سکے مانا عمل لے پی پریخو دے دے دا سن قرآن نرخ لے دا سن نموستن گورے وشترو بی سمنن قلیلا ننا عمل خی پی پریخو دا و دیو بل سید دا پارے راغستے دے وشترو بی سمنن قلیلا واغست دے ملیانو پا دی کتاب دا دنیا لگا چاپی سبب دو عہدیو کرداو چاپی دا نور مقصاصر پارو کرداو فبئس ما یشترون دیر بد دے آغا چدے واغ صفا ایوانے شامی ذکر کری دی آغا وے لم یعزن اللہ للعلماء بالمداہنت ولا بالکتمان اللہ حکم ندے کڑے علماء تا پسستے بانے ان پا پٹول دا حق بانے تا سستے اللہ حکم علماء تا کڑے پس بانے پا مضبوط والی بانے چا سستی رزان نلرے کئی حق مپٹوئے یا اہل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون او د کتاب خاوندانو ولې پټوي حق لرا ولې ګډوډوي حق د باطل سره سستي باندې الله حکم نه وکړي علماء لکشي مهنت او استقامت پیدا کړي وګوره څنګه کلکواله حکم یې کړی سورته مائده حواله وي سورت مائدہ اگورا درش پیت آیات اگورے علماء دا سک لک کری دی حق پرست چزان تا خدای ڈلوئے سنگ ایک لک کری دی سنگا درش پیت آیات گورے سورت مائدے آنے چو سستے بانے اللہ علماء چا خیر دے گزارا کوئے کہ نو اس کے نے خیر دے ملیاؤں تا خیر نوئے لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإسم وأكلهم السحت ولين من كيد خلق لرا خدای خلق ځان ته خدای ډلوي ځان ته پرزګار ډلوي اولين من كيد خلق لرا علما الأحبار علما ولين من كيد خلق لرا دسنا عن قولهم الاسما دوینا د دو خلقو د ګنانا چې خلق د ګناوینا کوي وای رحمت شلو یزوانا وای غلط خبره کوي چغلیا نه کوي غلط سيزونه کوي واکلهم السحت اول نه من کوي د خلقو لرا علما د خوراک د خلقو السحت حرامنا چ خلق حرام خوري نظر د غیر الله خوري منخت خوري دارنګي غلط سي زنا جمعي اصول ويختياني او غلط سي زنا خوري نو ولې داغنه نه منکې دا علما او علما ولې نه منکوي خلق لرا تاو ما تنوي لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسما واكلهم السحت خیر دی گزاره کنه گزاره دا گزاره لبیسا ما کانو یسنعون چه تا گزاره که زی گزاره کم امی خو خود با خود گزاره که و دا انبیاء و دا تقاریر دا بیان بیا دا قرآن نو باسنو نا گزاره پا مسئله دا توحید کی پا بیان دا توحید و پرد دا شرکی گزاره نشتا او گورا لقمان حکیم خپل بچیت سوی چو سایا کئی وصیتون کئی قل بچی تا نو گوری تاسو آغای و امر بالعرف مال معروف و انحان المنکر واسبر علا ما اصابکا ان ذالکا من عزم امو سورة لقمان یو اشتم سی پار را پائے کے لقمان حکیم خپل بچی تاسنگا وسایا کئی وسیتون کئی خیستا اول لسم آیات سورة لقمان ستارا یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انہا عن المنکر او بچیا منزن کوا او بچیا امر پنے کو کوا او بچیا خلق منکو آد نارواؤنا اج نارواؤنا خلق منکی نو ڈرگران کار دے سوک با دتا رد بدوئی سوک با کنزل کئی سوک با استحضا کئی سوک با ٹوکی کئی نو وسبر امر دے کا کم اسی غدا امر وصبر بچیا صبر کوا سبچیا صبر کوا علاما پارا تکلیفنو اصابکا چه رسیگی تا تا دخلقو دا طرفنا تا چه خلق منکی دا غلطو کارنونا چو نظر دا غیر اللہ والی خوری من اختی شمیو سلوی اقتیان والی خوری غلط سیزونا ولی پا گیڑو که اچوئی دینا منکی خلکو لرا د بیحائی نا خلق منکی د فوتوگرافی نا خلق منکی د غلط سیزونو د زنا نا خلق منکی د لیواتتونو نا خلق منکی د سنیماگانو د شرابو د جواری د سودونو نا خلق منکی وی گورا دامن تا فساد پیدا کئی نو وسبر علاما اصابکا ان ذالکا من عزم المدار د پخو کارونو نا شیخ سے مانا دا د ځوانانو کار دی چې تر رب کې د غلطو سيزونو د خپل قوم او تا ته خلک تکلیف رسي او ته په صبر کې نو دا ځوان دی ځوان دلته وای نو د علماو کار بدای چې خلک ومنه کې حکمت دراله ګلو د قران وګوره سورته طه طه نه مخکې سورته مریم وګورئ کاف کاف مریم بنی اسرائیل اخیر وګورئ دینه مخکې سورته بنی اسرائیل یو سل شپږم آیت بنی اسرائیل اخر رکو 106 نمبر آیت په حکمت دراله ګلو د قران و قرانن فرقناه راله ګلې ما قران لرا فرقناه جدا کړې ما دې قران لرا ما جدا جدا بیان کړې سورتون جدا دي رکوګان جدا دي آیاتون جدا دي مزامین د یو بل نه جدا دي د سر پال میراله ګلې لتقرأه علی الناس علی مقسم لام للتعلیل حکمت دراله ګل سرې چې ته اولولې دې قران لرا دا بلولې پچا بلولې پمړو باندې قبرونو تبکینی قبر سره بخوا کې کینی او دا بوتلولې ټیکه مولي سي باغسته یو مولي سي په شکل به سو سوچل ير افلانی سي باته ویلي چې زما دې پلا ته به ختم کې نو ختم لازم الکه کوم ځای کې ظالم دې جوندو ته ختم کوا ویره او خیر زما دا مور ایرخه خدا و دیل ختم کوا داد مولا کارو علماء یو دلوی شان لری خو علماء خپل ځان سپک کوا زماشری علماء تا تغییر کرو او علماء جمع کری او تویریو یا ماشر العلماء کنتم نجوم السمائی یوتدا بکم اے علماء تول گیا تاسو داسمان ستوری وی پتاسو خلق لار مندلا تاسو نا خلق ہدایت حاصلو تاسو د خلکو نگاهبانان یا تاسو د خلکو راهنماگان وي راهنمای سبب ګرځیدلی وي نو فسرتم ظلما تاسو تیاری ګرځیدلې تاسو داسې کارونو شروع کو چې سبب د تیاری ګرځي اشتیا مولا خپل کار پرې خو ده الکه تمرو ته خدونه کې جوندو ته نه کې ظالما قران دواله جوندو ته خایا خاصم ترې وا دواب او تکو لتقرأوا علی الناس دیر پارا چت اولو لے دے قرآن لرپ خلقو علا مقسن پا مزا علا مقسن پا دم دم علا مقسن پا آرام باندے کبی غمنا سے پا مزای ارس کار زمان دانے کی نشتا کدین شروع کد آر چا دم نے کارن ری گری بدو سم نے سخ کارو پرن نم بئی اریو کمیو بیکار رے کمیو بیکار سوکشتا اټول کارونه پرې دا په مزه قران ته کېنه په مزه مزه الحمدلله وایا از د کواو لیکل کوو بیا ځان لاړه وا داسې موږ ولک اشا بزره ته وګورل دغه بازار ته ها په پنځه منټه کې وړ قران زړه راغون کنه ته قران ویلې شي بیا علا مقسم په مزه په آرام باندې په دما ونزل الله تنزيلا او را لګلې من دل را پر را لګلو سرا اے لمونو د پاره خبر نه لیدي تنزيله و لګ دی جنیلا الک لب تنزیل دی لانے ذکرہ وہ لگ دی خودی کو سوچنا کہ جدا قرآن ہم منگز دے کو کنگز دے سمقصد دے ونزلناہو تنزیلا اور آلے گلے منگ دے لرا پر آلے گلو سرا اے صورت کاف دوے میاتو گورے اور پسے حکمت در آلے گلو دو قرآن الحمدللہ اللذی انزل علی عبدی الكتاب ولم یجعل له عوجا دیو دل ما سوطن ناستم شوق دی قرآن سره مینه پیدا کئی بس اسی می قلم روا می آرگا پا دی حکمت دی آیاتونا ما با یو سلوت را راو ما با یو دیکم دی که اچانک با زما زین تا اللہ دی آیاتونا نورم دیر دی خدا زما زین که اللہ ززم زن سری کن می یر نیشی را ولم يجعل له عوجا او نه دې ګرځولې دې دالیکن خشرې ګورې ها ما ته دا څه یادو چې زما په سر او په دماغ مو بوج نو ما یې نه مړ داسې لیکم نو ما داسې یاد شو دا زمانه قتل نه یریږي او چې حالات داسې راغلل ټ نورم داسې روز چې زما مخله سره اکثر زاغلی کوم ځکه چې دا نور خو کنټرول شي راغلی لیکل یو زبردست شعر د ابن عباس جلالو په باره کې راضي چې د احادیث زیات دي په نسبت د نورو صحابه باندې دا وړي یو خو د پیغمبر دواب شو واغتا او بل دا چې د پیغمبر اصل لیکل لیکل لیکل خشره خطو کتابات نو هغه بچ د پیغمبر په دخول نصر او خل نو هغه لیکل لیکل یو زبردست شعر ها موږ سره یو طالب او ابل کال د تاجکستان رابه دا چې ماته کتل ډېر ذهین او قابل و ولو کې د قد نو خډه تکلو نو لیکل به کول خلک ډېر کم دا څه به ویل کو لیکل کوم به زمانه سبق ګډوډي نو خو ذهین نو چې دوره کله ختم شو لاره نو په بل دوره بیا راغی نو چې بل دوره بیا راغی نو زما به ارس لیکل نو ما ورته مې دا راته وای چې پروس کار به دې لیکل نه کول او څنګه لیکل ډېر کې ارس ویره ما ته دې لیکلو فایده معلومه شوه نو وله وای زمون سره پالاکه کې یو مسله باندې د باز خلکو چیل راغی یو ودا سره بل ودا سره هغه مسله چې کومه یاد کړه تا په تا ډیر زیات تفصیل کړو ډیر حواله دې په خوده لري زغلې شو ما چې هاي هاي هاي مولانا صاحب دا ستا دې کلمه کړې وي زړه به په کتابونو حواله اوس کتابونو لې کتابخانه شته دا مونږ ته معلوم نو ما باندې کتابونو راځي وي صفیر څه چې باید دې مسله دې کتاب کې دا مسله به حل شي ولي کله سره نو خبره هم یاد وا فوګونو هم اورېدل و دې پاکستانه خو باندې افسوس مې وکړ ما چې آینده به کله کال لا خدای زر کال لا ولې زمو دا بار سلیکم دا زه کال سلیکم پوجي نه لیکلو کې ډېرې فېدې دا الا پته ولګي چې سړی ته یو مسله مخله راشي چې چاله لیکل ورزي ونو لیکل غوړې کا وای دا یا تو نزان سره وډی کا سبب دغه څه په درس ناشته کې خیری طلباء عوام بده تناسی کې خیری او دغه څه به آیاتونه د قران راړي او کته ما دې یاد بیا به دتري بدل یاد شي نور بده ذهن نه وځي بیا خام الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نده کرزول دل رکو گوالے قیمن مضبوط کتاب اللہ را لے گلے سر پارے را لے گلے لیون زیرا باسن شدیدا لام رتالیل لے لام رالحکمت تے دید پارا چوئی رئے خلق لرادر عذاب سخنا ملدن ہو دا طرف اخبرنا او دید پارے را لے گلے لیوبشر المؤمنین اللذین یعملون الصالحات دید پارا چه زیر ورکی مومنانو تا ورپسی سلورم آیات کی وینزر اللذین قالو اتخذ اللہ ولدا پاگے عطف دے او دید پارا را لے گلے چو یرئی آغا خلق لرا چاہی وائی اتخذ اللہ ولدا چنی ولی اللہ نائب نمالهم بی من علم دید را لے گلے دید نو را لے گلے چه ملو تزا او ملو تا پی ختمو نکوا لیون زیرا جندوی پی او یروا امال خواسم نه یریگا خواسم تره ره جندی پی او یروا جندو لپی زیر ورکا اغا خلق پی او یروا چاگه وی دا لاد پارا نیاز اولی ری وانشتا نیاز اولی نشتا ما لهم بی من علم ولا لآبائهم اے صورت مریم سورة مریم آخر گوری سورة مریم اوونوی نمبر آیات آخری آیات یو آیات مخی اوونوی فَإِنَّمَا يَسَّنَّاهُ بِلِسَانِكَ بِشَكَا مَنْغَا آسان کلے دے قرآن لراستا پجبا احسان کتاب دے ہاں بِشَكَا مَا قرآن آسان کلے پیغمبر آستا پجبا ولی میں آسان کلے دسد پارا میں آسان کلے حکمت دا آسان اولو سرے لتبشر به المتقین وتنذر به قوم اللدا. دید پار می را لگلے احسان کرے چه زیر ورکا پدے قرآن بانے متقینو تا چه زان بچ گئی دو گنانا زان بچ گئی دو شرکنانو غلپ زیر پا جنتونو ورکا وتنذر به لتنذر به قوم اللدا. او دید پار می احسان کرے چه ویروا پدے بانے قوم جگلالو جگلال جگلے پا کئی پا توحید کے راغه په اویو رواز ما د عذابونو نه دغه پاره مې را لګره خان ورپسې توها وګوره دې مايات توها ما انزلنا عليك القران لتشقى ما نه دې را لګلې پیغمبره پتا باندې قران دغه پاره مې نه را لګلې لتشقى باسې باندې کې خوب درې لتشقى نه پکنه ګوره څنګه نه نه ناس خدای اسباب ما سره موجود خدای نه وا اگر خک تکلیفی لتشقا دے لپارا چتا کافی سے ڈڑا ہوئی خیر اغم بیمار ہے اغم ڈڑا نہ ہوئی سنگ ناستے مستقیم افس سے لتشقا دے لپارا چتا تنشی تنشیا دے لپارا مانو را لے گلے خوشحالی دے تو بشیر دے لپارا گلے لتقرأو لتنزرا لتبشرا لتبینا لتبشرا لتشقا. دارنگی زی پا زی دا دی بیان کئی چه دی لما را لے گلے دی دارنگی ما را لے گلے و صورت سواد گوری تاسو شل باغر کرد روی اگر بیمار دی خیر دیوال دی دی بیمار دا غیر انسان سورۃ سواد یو کم دیر شم آیات کتاب انزلناه الیک دا کتاب ما پیغمبر را لګلې تا میرا ولګو د سر پاره مبارک لیدبرو حکمت دا لګلو د قران دا لیدبرو کلوی لتخرج کلوی لتبشر کلوی لتنذر کلوی لتبینا کلوی لیدبرو دا ټول یاد کزا سره دیر پاره می قران دا د قران تر خلق شوق پیدا کا پدې ترغیبات اور بیان پکاله چې د خلق شوق قران طرف ته پیدا شو درسونو کې خلق شامل شي لیدبرو آیات دیر پاره چې سوچو کې خلق پایا ته نو ده کې دانه دینه سه روزه دا روانه لکه ختمو کا بزا افس یو راولا او په الکه موږ ترې ختمونه کو روزه کې څنګه ترې ختمونه کوي یو و یو الکه څنګه و یو تمنګ لال وا په سیب د نو هغه وی چې زما ترې ختم نه دي څنګه ترې ختم نه الکه ستا ترې قسمه ختم نه یو د 500 دی یو د 0 دی او یو د 1500 دی الله دې موږ دا چې ختمونه و ساتي وی مونگوی چی یرا افیس سیب دا 500 ختم بسنگی نا امیان هم دی رواندی گواری خواه نا بیازی که دنڈوڑا گا گئی وی مونگوی افیس سیب دا 500 ختم بسنگی یو دا زر بسنگی یو دا یو نیم زر بسنگی وی دا 500 ختم بدائی ستاسو مکی با ختم کوم نبا تاسو پوئیگی نبا زر پوئیگم و لگیا بای امان خواه او دا زر وی دا زر دای چه زر با پوئیگم تاسو با نپوئیگی اذ پینزلسو دای چې سبا زه پویږم او سبا تاسو پویږئ اوس تاسو کم ختم پکار دی ماته وای چې تاسو دا ختم وکم دا وګوره قران کې داسې طریقې جوړې کړې دی ها قران داسې غیب کې په خلکو باندې چې زه سويمو که پویږه کنه پویږه دې لپاره قران نورا غلې لیدبرو آیاتی فصلناه لتقرأه علی الناس علی مخسن په مزه مزه وایا خلک په پوهه کا چې تاغه پینو پویږه ته پینو پویږه ته بسو یې سبا لا وغره نو پته نه کېږي چې قران دوی که سبا وي لیدبرو آیاتی ولیتذکر اولو الالباب او دې لپاره چې نصيحت واغلي خاوندان د عقل د دې کتاب نه خلکو د قران سره هر قسمه لوبي وکړي ها لیدبرو آیاتی ولیتذکر اولو الالباب اے دا خو پرې قرآن کریم دم نسبک کتاب خلق کو گن لے گا نا چھ ددی تپوس نشتا اور مسئلے ادرے بس مل امام پکار پون ماں بیان کے ماں بھی آتا سی اوقات سے خبر اوکڑا فلانی دے کی مولی سے غریب تو دینا خبر نہ رہے ما یو آیات الست یو زے کے دا سورت انبیاء دا یونس علیہ السلام واقعہ میں بیان ہو رہا پدی کلی کی شیخ بابا سر رخوا کی نو آغا مولی سے وہی وہی دا آیات قرآن کی نشتا دا یونس علیہ السلام واقعہ میں بیان وزن نونی زہبا وی دا دا یونس علیہ السلام بیان قرآن کی نشتا میں خلق کو افسوس پتا سو چا تاسو دا سی مولا ساتھے افسوس پتا سو چاگتا دا پتم نشتا چا دا آیات قرآن کی شتاو کی نشتا ما آغی تووی میں خلق کو داستا سو دو جماعت نما دا قرآن ناغسے او دا آیات تے او دا سی پارا دا او دا سورة الانبیاء دے او سو گورے داستا سو دو جماعت دے تا سے وائے مانوے دان سر رہوڑے نوز دا قرآن ندے او کنے دے نماوے افسوس پدا سے خلقو چھ دے خپل امام زان لجوڑے او دا غط پوس نکے چھ دا لائق دا امامت دے او کنے دے داد پریمری استادان علی نور خدا پرے دا غط استادان داد اولی ادارے پریمری ورو کے سکول لے کچی چوٹ ہوئے کچی پریپو نرس لی دینا شورو کیا علی بات آسانا او دا دی استادان چھ علی تقریبا دا سلو رم پنزم امیا شورو دا چاولی علی کا پدینا زبستا سو ٹیستی امتیان بھئی ٹیستو نوشو بیا پائی کے وقت تیر شا بیا پائی کے انتیوی دا غی نوشو پائی کے دا دومیسیل معلومات کئی دا غی دا سرٹیفیکیٹو معلومات کئی دا غی ہاں معلومات کئی چدا سی دے غلط تے دے زی دے باشندہ دے ندے طول معلومات کئی چا غلط سیز منگ پدی او دبانے دا صدا کئی ندا ادا امام دے علی کا امالا سپن پڑکے والے دے سپن جامعہ چولی دیو چوکڑا منگل خدا چمن کا تپورتا کئی حالانکہ لوگوں دیکھو معلومات کچھ دے دے قرآن او دے امامت لائق دے او کنا دے ڈگری او گورا سند سشتا نشتا دے کم زے دے دے کم زے دے زمرا حال کوئی چمن سکے کتا پورتا کئی ناگا با خود بیا ہوئی چھ سلو دے یونس دا حاد یونس علیہ السلام بیان قرآن کی نشتا ناگا با خلق تا قرآن سو خی اغب لیدبرو آیاتی خلق پتی سروالی ولی تذکر اولو الالباب او پن واغلی خلق دا دی کتاب نا دیر خیستا کتابو خود سوچ دارنگی صورتی زمر گوری تاسو حکمت درار گلو دو قرآن آیات نمبر 41 اِنَّا اَنزَلْنَا لَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ پیغمبر مارا لے گلے تا تا قرآن دا پرا دخکار کولو دا حق انا انزلنا عليك الكتاب منغار عليكله تابان قران پیغمبر آتا ته قران داري گلي د سر پارا ها بل الناس د پارا د هدايت د خلقو له هدايت الناس د پارا د هدايت د خلقو چې خلقو تبلار خې خلق بد دينا هدايت حاصلې خلق په دې باندې ځان پوي کوي لنا سے د پارا د خلکو بلحق پرشتیا میرا لے گرے رے پرشتیا میرا او لے گا رشتیا د پارا میرا لے گرے رے سورت فرقان دے مایا تو گورے التم ہوئے فرقان دے مایا تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان خیر چول والا غزاتے چرا لے گلے دے قرآن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا خیر چول والا غزاتے چرا لے گلے دے قرآن پخپل بند باندے سر پارے قرآن را لے گلے ہو پیغمبر باندے لیکونا للعالمی لام للتعلی لام للحکمت در آلے گلو دو قرآن داو چیشی دا قرآن دا پیغمبر دا پرد مخلوقات نزیرا یرور کون کے قرآن نیرور کا چی خلق دو قرآن نخبر شی خلق پو قرآن بانیزان پویا کی قرآن یو دا سی کتابو چی خلق پی خبر شی نو خلق پل سمیگی سورت نمل اخیر گو ریتا سو دو سورت نمل دونوی نمبر آیات وانا تلو القرآن او ما تا حکم شوئے دے چلو نمبر قرآن وانا تلو القرآن مکہ آیات کی تیر شو و امرتو ان اکون من المسلمین او حکم شوئے ما تا چه شمزو دغالکی خودنکونا اللہ تا وانا تلو القرآن او ما تا حکم شوئے دے چلو نمبر قرآن قرآن بلولو ما قران بللو ما فا ان فمن اهتدى قران بللو دیوی نه قران باندې ویلکا وا انا اتلو والقران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسي ومن ضل فقل انما انا من المنذرين حکمت دراله ګلو دو قران اغا من بیان کله ته خره جننا لتبين للناس لتبين لهم لتقرأه لتبشر لتنذر ټول موږ بیان کړه دا حکمت دلاله ګلو د قران او موضوع د قران کریم التوحید اوس موږ دا بیانو چې قران کریم د چا سره خطاب کوي نو د دوو قسم خلقو سره خطاب او بیان کوي یو منقاد او بل ډلا غیر منقاد منقاد هغه خلق چې هغه تابعدار وي د الله د حکمونو او غیر منقاد هغه خلک چې هغه نافرمان وي تابعدار نه وي د الله د حکمونو نو هغه غیر تابعدار خلک هغه سلو ډرې وي یو پای کې مشرکینو دویم پای کې منافقینو دریم پای کې يهودو سلورم پای کې نسواراو مشرکین منافقین يهودو او نسوارا دا غیر منقادو باغ غیر منقادو کی اول اڈل مشرکین من داغی لغن دے باس کو مشرکین آغا خلق چاگئی دا اللہ پا صفتونو کے مخلوق دا اللہ سره برخدار کئی مشرکو توئی مشرکو سغد اسم فاعل شرک پیدا کو ان کے شرک جولو ان کے دا اللہ سره دا اللہ پا صفتونو کے کم صفتونو چې الله پور خاصو اغه چې په تونه چاله ورکلو مخلوق لو ورکلو نو داغه بندا مشرک شو دا کار د شرک شو هم اصل ماده د دې شین ر کاف راځي شین ر کاف شرک باج خلکو ته شرک وای اباج عوامي کنه ویلکه شرک مکوا دا شرک نه دی دا شرک دی شین ر کاف کې ماند حصہ دار دا او دا مانا لغوی سرم راضی او پا معنی اصطلاحی سرم راضی پا معنی لغت کے شرک تقریبا پنزو یا سلور زینو سر قرآن کے استعمال شوئے دے پا معنی دے اصداری پا معنی دے برخداری ویلے کہ ما سر دا افس سے پدیسیس کی شرک رے ما سر پدی جیداد او پدی گارے کی شرک رے دا خود دنیا شرکت راضی یو بل سرم دیتا نفس شرکی لغوی وی او قرآن کی چکم ذکر شوی رد کئی قرآن کریم لاغا پا شرکی استلاحی بانی رد کئی پا شرکی لغوی بانی رد نکئی شرکی لغوی لکا یو دا غینا سلط نساو گو ریتاسو دویم آیت دولسم آیت دو سلط نسا آیات نمبر بارہ دا شرک لغوی دی دو لسم آیت وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَ عَزْوَاجُكُمْ آخر دا آیات دے بیا فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ کچرتو دغا فیندی رون زیاد دے یونا نُفَهُمْ نُدَي شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ نو دا مشرکان دی پدری مکی تا بودا مانا که نا آر دے کچھ نا شن رے کاف را گیا تو دا مشرک دے شرک دے نا فاهم شرکاؤ نو دے حصہ دار دی برخدار دی پدری مکی خوین دی رونا پک پلمنس کے دے تا شرکی لغوی وی نفس حصہ دار سرا چرور دا بل رور سرا خور دا رور سرا شرک دا پسکی برخدار دا پدی حصہ کے دی تا شرکی لغوی وی یا سورت انعام گوری تاسو یو کم دیر شم آیات یو سل یو کم سل ویختم آیات 149 139 نمبر آیات دے دو سورۃ انعام نمبر آیات وقالوا ما في بطون هذه الانام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا ويكم ميتة فهم فيه شركاء كچرتا مادب پیدا شو املا ناغب طولو بیا خوللا وی خیر دے که جنی مړه پیدا شي نو پیدا دی خو چې ژوندۍ جنۍ د خزنه پیدا نه شي عربو کدا ډېر لوی یو لوی رسم او ډېر عار به خلکو ګرځل چې به جنۍ پیدا شوه او نو دلته کې معنا برخدار وبدې ټول په خوراکي شریک او برخدار دارنګي سورته طه 32 نمبر آیات 23 شپارسم سپارا سورته طه وَأَشْرِكُوا فِي أَمْرِي څنګه خستر وروخه حضرت موسی علیہ السلام د خپل رور د پاره څنګه دعا غوالي نن خو د رور دشمن دې سړیا خلک پښتانه وي کړه وې چې رور د کور کې نو بارای دشمن ته ضرورت نشته وَأَشْرِكُوا 32 نمبر آیات وَأَشْرِكُوا فِي أَمْرِي شَرِكَ دَلَرَا اللَّهَ فِي أَمْرِي پکار دا پیغمبر ایزما کے ما سرا شرکا مانا ما سرا برخدار کا زما چه کم کار دے چه دا کار دما دے روتم حوالا کا ما وغا برخدار و شرکا پر کار دا پیغمبر ایگی پوشی کنا دلتا شرکا په معنا د صداری او برخداری سره دی لغوی معنا وا اشرکو فی امری او برخدار کا زما دی رول لرا هارون علی السلام لرا فی امری په کار د پیغمبر زما کې دارنګ سورۃ روم 28 نمبر آیات وګورئ روم 28 نمبر آیات اتوشتم یوشتم اپاردا اتاویس نمبر آیت ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم اگورا شتره ستاسو دا پارا دا غسنا چه مالک شوی خیلا ستاسو دا غی من شرکا سبر خدار فی ما پاغا مالو دولت کی رزق ناکم چه در کردی منتا ستا دا غلامان اللہوی اے مالکانو تاسو زان سرا برخدار جوڑوئی پدی خپل کاروبار کے خپل جیداد اور نوکرو تجارتنو کے فانتم فيه سوا انچ شیتا سو پای کی برابر دیو بل سرا تاسو کی ویلک اخ کاروبار بروان کم تدری مزدوران بازار سرا او ساته 5000 روپے ولا ورکو اوس دغه مالک دغه خپل کسان چې نو کران دی پدې جه داد او پدې کاروبار کې شریکې کنه سره تنخواه ولا ورکې شریکې نه سره په تنخواه ساتي نو علاوه چې هغه غلامان ځان سره شریکات هغه ځانه مسله ده بیا دلته کې معنا شرکت نه مراد شرکت لغوی دی دارنګه سورت زمر کې راځي دا وګورئ سورت زمر یو کم دیر شم آیات پینزه زایا صرف قرآن کې شرکت لغوی راځي او نور اکثر شرکتی اصطلاحی شرکی اصطلاحی انتیس آیت دے جسری رشتنی سپاری دو آیاتنو ختم دو نمخ کیا آیت رازی صرب اللہ مثلا رجلا فی شرکا بیانی اللہ مثال دے یو سری چپائی کیوی برخدار شرکا برخدار وی صدار وی دو کسان دی مالکان غلامی یو دی متشاکسونا و رجلن سلمن لرجلن حل یستویانی مسلا اغازان بے مثال بیان کن انشاءاللہ خو شرکت شرکت لغوی دی نو یو اغا شرکت چه پیت بار دو لغت سروی نفس برخدار دی نفس شرک دی پا کاروبار کے آیو شرکت استلاحی دی ہاں پیت بار دی استلاح سرا نو شرکت استلاحی دیتا ہوئی چه دا اللہ کم صفات دی اغا صفات دا ربوبیت رواغ لی دو علویت و مخلوق لی ورکے لکا اللہ بی اسباب وینی اللہ بی اسباب اوری اللہ بے خلے بیان کئی اللہ بے لا سننی ولکئی اللہ بے خوت للکئی دا صفات در رب العزت دی نوچ دا صفات یو بندہ بندل ورکی شت دینا وینی مینا اور مینا اور مینا اوزو امرہ رسی گو موجود دے اوزو ماکار کئی نو دا صفت اللہ پورے خاص دا تا چا دا ورکا مخلوق لدے ورکا لیکن من دی دے کناسیو نو اللہ علیم بذات صدور دے اصلا اللہ خبر دے زمین دے حالاتونا اس کے یو سڑے دا کی دا او ساتھی چے زما پا دے حالت باندے دا اللہ نا بغیر زما پیر دے زما ولی دے بزرگ دے جوندے دے امڑے دے اگا خبر دے سنگ چے اللہ رابا نے خبر دے نو دغه صفت د الله دا ما چال ورکو دا ما پیل ورکو دا ما جوندی ورکو دا ما ولی ورکو دا ما فرشتي او دا ما پیغمبر ورکو نو دا الله پس صفت کې می اغه سکه شریک د الله سره نو ز الایاز بالله مشرک شوم او دا کار شرک شو دا باندې کو بس صرف هو اسباب موجود دي بیا ٹھیک ده الک تر ټلیفونو کې کم دی کې دا الک راشه دا کار کول غواړي بس مساله حل شو کوزم الک فلانی یا فنه کوي را اورسيګا نو سره ګاډي کې یو بابا ناشته نو چې ګاډي جام کوه الک پیره بابا را مدد شي نو مال بابا تاسو مو ته کوته مې که پدې دې زید الله یاد کړې وینو خنو ما ته یې پدې پیره مې ما هو کنزل نه لیکلی مې کوم صفات چې در رب العزت چې دی لري کې موږ سره الله موجود دی نو پیر بابا موجود نه دی خاورو کې غریب پروت دی خاورو کې پروت دی کنه اوس هغه صفات در الوهیت تا پیر بابا لور کو ال دې دې کې د الله سره سره شریک کو ته هلي مشرک شوی هغه ته مداو نه ویل کې دا مشرک شو اوس کله دا او ته ته مشرک شوی خدای څه کوي ګاری کې تخلاص شوی ټول خلکو به راشه ګوره بابا ګاو ته مشرکان نه مشر سره یو دا بے ادب دی نو شو ویلې ہوتا صرف دوره قدر ہوتے وی چې د دې فزې دې الله ویلې وې زور مې ورته وی مخته مې قران پروته ما وی بابا چې د دې فزې دې الله ویلې وې چې الله را مدد شي بس څه دونه وی ما دې پن پیرې خو نه سرګه را پسره وکړې کنزل مې نو کړې خیره مې نو وکړې گزار مې نو ور کړې جرم داو چې الله را مدد کا نو ګورا زکه چې پدې ځای کې الله زما په حال باندې موجود دی او هو معاکم د الله تاسو یې کوم دې کې تاسو یې او پیر بابا په حال کې موږ سره نه لري هاړو کې پروت دی په ځای کې بس نو دا شرک غریبانه د دې خلک خبر نه دی په دې حالاتو ډېر خلک کوئی پدې ځای کې ماته خلک ویلو ول ته خلک شرک نه کوي شرک بت سجده ده شرک په هندستان کې خلک کوي پاکستان کې څوک شرک نه کوي دے غریب خبر نہ دے دا شرک دا مانے نہ دا اسو گورا قرآن من پدی اس آیاتو نہ رالو چہ دا شرک دے او کنے دے دا خلق شرک کئی او کنے کئی قرآن کریم کی یو سل او یو شپیت زیا 161 زیا اللہ دا شرک اصطلاحی بیان کرے رہے یو سل یو شپیت زیا یو دا پاسا اتشر زلا قرآن کی د اصطلاحی د شرک تفصیل و بیان کئی او پاغی و من یو سو آیاتون رالو چه دا او شرک دے او کنه دے لکه یو دا غینا سورت نسا او گوری تاسو سورت نسا دا زان سر اولی کا شرک لغوی اول چه ماکم بیانو کو اس دا اولی کا شرک اصطلاحی او تائید پرسد لی کا سورة نساء آیات نمبر دے 48 اتسلویخ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما بشک اللہ بخنا نکی ان یشرک به اس کدا مانا کہ ام غلط را چزان سرا بل شرک په کاروبار کې پیدا کې تجارتی پیدا کې نو هغه ته الله بخنه نه کړو ته وځه معنا نه کې لغوي معنا دلته مراد نه ده شر دلته کې کومه معنا مراد ده من غصول کې دا خيو دلته کې معنا لغوي نه ده لغوي مخکې من بیان دلته کې اوس کومه معنا مراد ده استلای بشک الله بخنه نه کوي ایشرک به چبرخدار پیدا کلیشی بیهی دا اللہ سرا دا اللہ پا صفتنو کی مخلوق بس پوشی کنا دا اللہ پا صفتنو کی دی مخلوق برخدار کد اللہ سرا رو دغ سلیتا دغ خزیتا لا بخشش نکی ویغفرو مادون ذالک لمن یشاؤ او بخنکی دا گناہنو چه سواد دی شرک ندی آگا چاہتا یشاؤ چه خوخیشی د شرکنا علاوه د نور لوی لوی گناهونو الله بخشش کوي فل مئی شا چ چاته خوږی بغیر توبه شرک الله نه معاف کوي د شرک د پاره توبه نهایت ضروری ده چې د دنیا نزه او د نور گناهونو د پاره که توبه او نخ کلا اگر که لوی لوی گناهونه کړی دی او بغیر توبه مرشه نو دا الله خو خدا که سزا ول اور کوي او که معاف کوي بغیر توبه خوشر بغیر توبه نه معاف کوي و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما چا چې شرک کو د الله سره د الله په صفاتونو کې مخلوق پر خدا کا فقد افترا اسما عظیما پتا کې د درو جوړ کړو په الله چول کو د ګنا لویا لوی ګنا یو کړ شرک معافي کوي مرد دا خو باج یو مولا اوس مړلې سم مولا او خاص دا ناتونه ماتونه زده کړیو شاعر بہت خلکو وي خو زبه به کسی می سه کول خلکو आवाज له خوغو دل به بہت خلکو خو زبه خوش आवाज خلکو خوي نو است دغه نو کړو خو هغه بیا مړ شو نو هغه ډیر بد اخله به حضور وای دا باج خلک د پلووس کی د صادر سره شرک تړلې دي شرک دیو مشرک دیو کفر دی شرک دیو مشرک دیو کفر دی ما شرک ہو جاتا ہندوستان کی بھئی کفر بچتا ہندوستان کی او حالان کی لویا پس دونو بانے پا شرکیات بانے مبتلا او پدا سے حالت دنیا نلال چاہا منگوی لیم نشو اللہ خبوی بس واللہ عالم دارنگی اور پسید دی مناسب بل آیاتو گوری دی 116 نمبر آیات کی بیارا جی زکا داخل دا مسئلہ گوره بل سو قطعا نکی بغیر دا دے اشاعت و توحید و سننن گوره دا زدکی زن سرا دا با دا حس جماعت دا الفاظ و دا یو مولانا دا شرک ردوانا ہو رے دا صرف او صرف کدی نو دا اشاعت و توحید و سننن علماء دی چه پدی بانی بیان نکی او دا ضروری اہم مسئلہ را چه دا مسئلہ نہیں که نیا ساتا دا شرک رد نہیں دا توحید اثبات نہیں عرص تباہ و برباد دی پوش یو سرش پارا سمایات ان اللہ لا یغفرو ایشرک بی بشک اللہ معافی نے کئی چی برخدار پیدا گئی شید اللہ پا صفتن ان کے اللہ سر مخلوق برخدار کی اغت اللہ بخنا نے کئی بغیر توبے اوتا معافی نے کئی ویغفرو ما دون ذالک لمن یشاء او بخنا کئی دا گناہنوں آغا چه سیوال دی شرک ندی چاله چه خوغشی بغیر توبه چه خوغشی دیر گناهونه بیکری خو اللہ با داغنه پس عمل بانی خوشحالی اللہ با زمین تا ماف لزا سرد سدونو نا سرد زناگانو نا سرد غدد کارونو نا چه اللہ دا چانه خوشحالی دا با تا ماف کی او چه مافیو تاو نگی نور تاوی با چه دادا عمل دیکره دا دی سزا در قوم او د دې اعمالو د سزا نورستو د توحید په وجا د د شرک نه کول او په وجه به د جهنم نه روباسم جنت ته بوزم دا خوخه ده بیا نو الله دې موږ معاف کړي و مې یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا دا آیاتونه بیا بیا د شرک وروړي چې شرک ډېر مهلک بیماری ده معمول شرک دا په بدن کې داسې راځي لکه رفتار پشاند میږي په بدن کې پرګونو کې داسې چلیږي او شرک یو داسې مهلک بیماری ده حدیث کې راځي نبی عليه السلام نو ته په صحابي کوي ايو ذنب اکبر کمو گناہ لو یدائے پیغمبرا نبی علیہ السلام وطوئے انت جعلا للہ ندن وہوا خلق کا چھتا اگر دے دا اللہ پسی پتنو کہ اللہ لرب رخدار حالان کہ اللہ تو پیدا کرے نو دیتا شرک استلاحی ہوئی دارنگ سورت مائدہ دو آیائم آیاتو گو رئی دا آیاتو نمگ دیتا پارا رالو چ سبا ته په شرک لغوی اصطلاحی او په دې معنا به په صرف معنا باندې دې خیر کوو نو خو ته په ان شاء الله سوره مائده شپالسما پارا شپګما سپارا آیات نمبر 2 ویا نمبر آیات لقد كفر الذين قالوا ان الله لام قسم تاکید بیان کړي دا الله کتاب او اسم تاکید لري بے پا تاکید نور تاکید کړي چې ګوره زما د قسم کفر کړي دی بې ایمانو مینا مل کافر ته مو هاي خیر دی نه لقد كفر الذين قسم ما نافذ کړي لام قد او قد ماضی قسمیا قسم دے کفر کړي دیا کسانو چې وای ان الله هو المسيح ابن مریم چې دا الله په صفاتونو کې الله سره عیسی علی السلام شریک ګرځي نو الله وې زما دې قسم دې کافر دې یو پیغمبر ګرځي او دا بلا زیارتونو درگاهونو پیرانو سره شریک ګرځي دا کافر او مشرک مو خیر دې کنه وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله اویلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم دا اللہ توحید منی چه زما استاسو رب دے انہو من یشرک باللہ یقینا شان دارے چاچے برخدار پیدا کر دا اللہ پسیفتنو کی اللہ سر مخلوق لکہ کزیم او کبل عیسیٰ علیہ السلام ہوئی نو فقط حرم اللہ علیہ الجنہ دلته وو شرک لغوی معنا نه کې یقینا شان داد آسو کو چې برخدار پیدا کی په کاروبار کې ها ننا زال صدا دغه مراد نه لري دلته کم شرک مراد دی شرکی اصطلاحی د الله په صفاتونو کې برابر مخلوق الله سره برابر جوړږي نو دې مشرک شو فقد حرم الله عليه الجنه او تاقی حرام کرے اللہ پا زبان جنت جنت پہ حرام دے ومعواہم نار او زیدہ غدے اور ومال ظالمین من انصار او نبید پارا دا ظالمانو سوکم دادی سورة آل عمران سلوش پہ تایاتو گو رئی 64 نمبر آیت سلوش پہ تا تریم پارا قل یا للکتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا او کتاب خواندان اورا شی وی خبر دا چې برابر زمنګ استاد سمنس کې خبر دا دا چې موږ بات عبادت نه کوو د اچا مگر د یو الله خبر داد ولا نشرک بی شیئا او نبب رخدار کو منگا بی ہی ردے اللہ سرا مخلوق شیئن معمولی دا اللہ پر صفتنو کی دا اللہ سرا اس سوک نب رخدار جوڑو دیزے کی تفسیری مدارک لکلی دی نقطہ کے اے عزیر و عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ سربا پیغمبرانم شریک و برخدار نجوڑو نوچه پیغمبران دا اللہ پر صفتنو کی اللہ سرب برخدار نشی جوڑو دے نو نور بندگان دا اللہ پر صفتنو کی اللہ سرب برخدار سنگ جوڑے دیا ٹک سره خوا کې یو دی که نه جی بابا دا دومره لوی زموار سړی و کوم دې باره کې دا خلک و ټوډر وال دا چپ شو دا ډېر لوی سړی دی څنګه لوی سړی دی یو بیا سلوی سړی دی چې کله یو ځل د هندوستان نه یو میزایل را خوشو په دې اټک په دې خیر آباد په دې پل د پاره چې دا مونږ ختم کو نو دې کې ازجی بابا لا سوچت کو او مخامخ شو چې نه منم بیا په انډیا او په هندوستان منم هغه میزایل بیا واپس کوم نه اوچت شو دا حالت بیا دا هغه معجزه را اے قدیم نو پوریږي چې دا اولیاء وسره معجزي او کدا کرامتونه دي دا حالت ده دلته یو بوډا پکله کله راته اوس مړلې نو به بانګ مکاو ناتم کله کله مشر سره ډیر مخکنه خبر ده جالو سوالو سو کالو گئی دغه زما دې دې کې سنول لس کالو شو او تقریبا یی په دا 15 سو کالو کې لومبه لومبه وختو هغه بابا ما ورته خبر بداله میاغان وکړو مال بابا او چپ شزه من میا ګل بابا په سو نه وي مې ولې اخو سم سړیو او داس سړیو چې په دې تلیکې به ما ته خپل اوریدل یو خلک ما ته خپل شاشم به واچو کنه چا داس به زرغون کدا سه بہت خلکو کتل مې دا خبر مکو او چپ چپ ګورې په لاسو په خلې به شل کیدا بو جدا بو دا خلکو عقیدی محمد کدل اوس آیاتونه وی پایا د سپوی مشنه مسپاره کې الله ما کان لکم من تبتو شجرا نشته تاسو له اختیار ای مخلوقه چې زرغون کوي تاسو یو بوټی لرا ما کان لکم ان تبتو شجرا هغه په دې په دې ډېر خص پوی دی چپ چپ نه منم هغه منم کړه دا څه وی تلې کې شرشم واچاو او بس زرغونې دا ما خبره واه دا حالت یو په روستن کې کمزې کې چرتا ها د جوارو نه چرتا غلاګانې چا کولې دې ځین یو کس راغې وظیفه یو لا او دلې سوال وکړ نو هغه شرم خو یا لیو اس چېو د ټانټې سره دا چې اویزان دو دا چې اویزان کړو ته دغه کمال له پدې کې وي دمه نه دا او دا الله په صفاتونو کې الله سره برخدار نشه وګورا تفسیر مدارک ویلا مشرک بی شیع ای عزیر و عیسی علیہ السلام چې پیغمبران د الله په صفاتونو کې الله سره برخدار نشي جوړې دي نور مخلوق به د الله سره څنګه سي برخدار جوړ شي چاغد ګناهونو نه پاک خلکو او د دې پته ملګي چې الله بخلی دی او کنه دی بخلی دی خو ما صفنی باندې کار والله عالم الله ته پته را او پیغمبرانو فبارک زمنګ د ټول مخلوق دا کیدرا چا غالا بخلیږي اذ وړو د لوی ګناهونو نه پاک دي ولا نشرک بی شیئا او نو ببر خدار کو دا الله په صفاتونو کې الله سره سو کې شی سورته نساء وګوره بیا شرک بارګي سورته نساء آیات نمبر 15 خلق ډېر ګنده ګنده قائد دی ها او دا به سمېږي په قران باندې تاسو موزه قران زور ګوره کې خیر ان شاء الله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا توحید منې د الله ابن عباس معنا کوي چې کم ځای کې لفظ د عبادت په قران کې راغی هغه ځای کې با عبادت په معنا د توحید وی په معنا د یووالی وی وعبد الله توحید منې د الله عبادت کوي د الله ځکه عبادت خو د مکه کفارو کاو خو توحید نه معنا د الله یووالی نه معنا ولا تشركوا به شيئا او نه برخدار کوي د الله سره یو شی د الله په صفاتونو کې مخلوق لا تشركوا به شيئا دا شرک شرک اصطلاحي معنی سره راځي ولا تشركوا به شيئا حدیث کې راځي حدیث کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تپوس کوي او باندې چی و اے پیغمبر امات یو دا سه عمل خویا چې دا عمل پوهد زو جنت تلار شملن ها چې د جهنم دور نا اخلاص شم ويباعدني من النار ايدخلن الجنه دنه کی مال الله دا عمل په وجه جنت تا و یباعدنی من النار او لریو ساتي مال الله د جهنم دور نا لنا مل ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تعبد الله ولا تشرک به شیئا دا الله توحید منا دا الله یواله او دا الله په صفاتونو کې الله سره بر خدای مو جوړوا ابیاوی منزونه کوا زکاتونه ور کوا روجی نسا او ته بیا ورستوي لومبه او تسوی تعبد الله ولا تشرک به شیئا ولا تشرک به شیئا او مبر خدار کوئی دا اللہ پا صفتنو کیا اللہ سرا مخلوق سورت انعام گوری یو سل یو پنزوس ایک سو اکاون نمبر آیاتو گوری ایک سو اکاون اتما سپارا یو سل یو پنزوس قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا یا مندرالو په بدايه تاسو ان شاء الله خيري اساني صرف معنا باندې بیا کو چې دا خو شرک معنا اصطلاحي سره ده وا پیغمبر راشي چې ذو اولولم ا کتاب چې حرام کړی هغه سونه چې حرام کړی تاسو رب پتا سو باندې یو الله دا په تاسو حرام کړي الله تشرکو به شیئا چې دا الله په صفاتونو کې الله سره بر خدای نو جوړوي الله تشرکو به شیئا دارنګي سورته یوسف ګورئ یوسف یو کم سلوی ختم آیات انتالیس 38 نمبر یاد 38 اتدیس دولسما پارا وتبعتو ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یاقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ما تابداری کړی د دین د پلارانو زما چې ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام یاقوب علی السلام یوسف علی السلام ګورا د په حق پرستۍ کې د مشرانو نمونه یادې قران یو یو نوم ذکر کړي او په باطل پرستۍ کې انا وجدنا ابانا الا کپلاو خو ابانا الا امته بس نوم نه یادې مشران نه یادې اوس هم خلکو مله نوې خلک پیدا شوی نوې مسلې کې د زور دین راتین کوي کله وی د خپل مشرانو د پلاړو د نیک دین راټین کوي واستا پلاړو نیک په کوم دین باندې دا راته وایي صد زنو میشتا یره بل د پلاړو د نیک نو د پلاړو د نیک دین کم دینو د انبیایو دین نو خو معلوم دی او که غیرو حلمو خدا انبیایو دین یادو مو خدا ځان دین نه یادو ما کان لنا ان نشرک بالله من شی ندی مناسب منګل راچ منګ بر خدار کو بِاللّٰهِ دا الله په صفاتونو کې الله سره من شین څه شي دا الله سره برخدار نو جوړو ذالک من فضل الله دا فضل د الله دی او شی اشی د ګوره من شی ان د ټولو کې شی شی د فضل راي شی نکره دا او چې نکره په سیال د نفع کې واقع شو عموم فائدہ کوي دا الله سره به اس یو شی په برخدار نو جوړې کاغه ونزا حافظ ابن کثیر وی لا وسنن ولا سنمن ولا عبدن ولا ولی اس یو شیز بد الله په صفاتونو کې الله سره بر خدا نو جوړې لاندا دا دارنګي سورته حج ګورې بیا سورته حج ولسم سی بارا سورته حج آیات نمبر 26 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا یاد کا چې زیور کړې ما ابراهیم علی السلام ته مکان البیت زیف بیت الله کې الله دې موږ ته بیت الله کې زی نصیب کړي چلار شو مقرات نصیب شي الله دې موږ بوجي الله دې موږ سکل بوجي حجن الله عمره لا سرستا سو ټول زمنګ سره د بچو اولاد وایز بوانا صد حافظ سے دلدی ارمان دے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ يَا اللَّهُ چې ابراهيم عليه السلام رب بيت الله کې زور کولې شي او الله په دې قادرې نو په دې قادرې چې موږ مظلومانو کمزورو لم په بيت الله کې زې نصیب کا د حج او عمره لپاره وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ یا کا چې زور کړو ما ابراهيم عليه السلام د ازې په بيت الله کې پدې خبره الله تو شرک بی شیا چې نه ببره خدار کې ما سره اچا لرا ایسو کو ایشه الله تو شرک بی شیا نه ببره خدار کې وطاهر بیتیا لطائفینا والقائمینا والرکع السجود او پاک کور زما د سره پاکه ظاهری د صفائنا تواب کو انکو دا پارا چه کم گنمندی چه دا صفائی او خص صفائی عرب کئی اللہ دا نورم توفیق و نور کی تا تواب پا دوران کے تواب ہم کی گیا و صفائیانی کی گیا اور سرا اور سرا دا ظاہری زیب زیبا دا غیق پل پل عملا والا را چه دا سے گندگیری جوڑشی پت بچا پیرے کی او فوراں کیمی کلو بو مخی سرد دو دوی میں ٹکر صفائی شوی دا الله حکم دی واش هغه کوي وطاهر بیتیا او یو پاکواله باطنی هم دی اغم کوي چې سو قرت کار کوي کنه د شرک حجی حرام حجی ممنوع حجی شرک هدا شرک شرک نزیم باقاعده حج رسول صلی الله علیه الی مقام ابراهیم صلی الله علیه زی فزیبا و جنت البقی کی و ولالی قبرستان کی زی فزی او چو سو غلط کار کئی تو اغین منع کئی با مسجد نبوی کی جوخ با ولالی او چو سو اغد نبی علیہ السلام روزیتا مخکی او لاسو چطی حجی ممنوع حرام الى بیت اللہ دیتا مخکا اوما بیت اللہ تا مخکا اللہ نا دعا وارا دا قبر نسل دعا وارا دی زمانی مشرکانو گورا دا سجدی بو تکی و رکو گانی بو لگت ہے او خود ظالمان حد دم لارشی اگر حالات مزد خوب گوری دا مقام ابراہیم سرا اغی ولالو مفتیان اشورتی والاو اغی تا شورتاوی منگو تا پولیسو آیو دا حفاظت دا پارا اسرا غم ولاو نما آچه کم کسانو با خصوصا دا افغانیان دا یا کوٹی والا چده مقام ابراہیم ترار نخب اسرا جان مزنو دا سوم مگلو نو لاندې نه ماو ته ګور دا شرک دی ګور دا دی خو ولال دی پښتو کې مورته اردو مې دا خنه دا ګور دا څه وره کار کوي ګور دې څه نه دی منع کوي الله مون نه رايو ماته وي اے خبه ساده قصته مګم دا څه جان ما له پوره کوي خو دا قصته لا غاره بي پوه شو ها چې نو خو سو دا په پښتو خو نه پويدو خو په دې د دوالو چې دغه او ترادو کو د زدو کو نو زیاده مته ونی ولم چې مته ونی قم دځه ودرېګا ها نو ما ورته وی وای دې څوک عادت کول دي کې ودرېګا نو ما ورته مې د زکه نشم کولې هغه په زبان کې چې دا وای نه نه نه زه موجود یم تاسو څوک څه نشو ویلې ها نو وای تکلم باللغه الاردنيه والافغانيه دې ته پورلو په افغانې کې خبره کوي خو زمو په زبان نه پويږي موږ ډېر توایو او دا راته وی تکلم باللغه الاردنيه والافغانيه اذا په اردو په افغاني کې دا څه دي اوريګه زولاله يا ما ته مقام له شما طواف له خدای څخه بهتر ده او مېزه په دې کې ومراشم چې وقته هر بیتي لطائفي او چې سوره دا بنگلاديش والا يا سم حتى الوضو خو 24 ګنتي افتاري یو ګنتني مولاله بیا به خپل طواف شروع کو دا چرته منی خلک الله حکم کرے طاهر بیتیا لطائفینا والقائمینا ورکع سجود پاک زما کور د پا طواف کوم کو دا دنګي صورت نور ګورې تاسو شی ان نکره راولې ها الله اکبر پښتانه په یو خبره چک لکشي کنه د خپل خبره مانی تاسو به خوده بوجي پته وته وریږي ولر دا خلق سکای 55 استمایت دے د سورت نور 55 وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا علاوه د دې دریو کارونو بدل سره لوس کوما خو په شرط د دې یعبدوننی لا یشرکو نبی شیئا شدا خلق به زما یووالی او توحید منی زما عبادت بکئ دویم لا یشرکو نبی شیئا دی به زما په صفتونو کې ما سره برخدار نه جوړئ دا کار بکئ لا یشرکو نبی شیئا شرک یو ډیر ګاندا سیز دی ګور د انسان زندگی دنیا ملنګي ها چاچ شرکو کو دنیا کې ذلت سره مخشي لکه سورتی اعراف ګوره ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم چا غد سخی عبادت کړو نو الله ذلت سره مخ کړه اوس هم چې سود زیارتونو درگاهونو عبادت کړي پوچا پات کړي الله ذلیل او رسوا کی سورت اعراف نهم پارا یوسل 252 نمبر آیات مشرک ذلت سره الله مخ کړي ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا بشكا کسان چې ویوس خلرا په خدای توب باندې نظر دې چوب رسي گیدای تا غضب غصا د الله تر طرف نا وذله او ذلت په جند دنیا کې ذلیل بشي رسوا بكم وکذالک نزل مفترین او دارنګي سزا ورکوم درو جوړون کوتا چې په ما درو جوړې سورۃ النور کې مو یا بدون نی لا یشرکو نبی شیئا شیئا شیئا دا سوزل راي سورۃ آل عمران سلوش پیت سورۃ نساء شپږ دیش سورۃ انام یوسل یو پنځوس سورۃ یوسف ات دیش سورۃ حج شپږشتم سورۃ نور پنځه پنځوستم ایو بل زی پاتی دی صورت ممتحنا شیع آشیع لفظ باندی شرک خدیر دی خدا شیع ان باندی صورت ممتحنا ممتحنا آخری آیات دی ممتحنی آیات نمبر 12 دو لسم اتویشتم اسی پارا را اتاویس پارا یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الله يشركن بالله شيئا پیغمبر سره بی بیانی راغلی او بیعت اور سرکاو خود پیغمبر بیعت دا سنو لکه د نن زمانی پیران مخامو د خود سره بیعت نه کوي طالب دی زمانہ وا طالبان خو آزاد خلی کی کنه اوس په طالبانم ډیر محتاصر وشي یا خدا سي حالات او اوس طالب نوم د بدنام شو د مولا نوم بدنام شو د ارزه لازم نه د ډیر محتاط وشي ها وکه خدا سي حد یو پیر سره پنجاب کې زو طالب العلم ما یو پیر له بخلق ته اته ټانګو کې یو صبر زده نو زم لار ما چور ګو تاسو کې سه حالات دي اجما کتری دیو لیدلی دی گنا داغه ویل مناسب ماته دی تاسو ته سړی عقل هیداری سر لا د زنا نو ویختنی ول او هغه له غټو ور کول سر ویختای په خپل لیدلی دی نو چې د زنا نو ویختری ونی ول اوسه کې بیا جوش راځي راځي کنه راځي ها چاله س چاله تاویز کوا چاله س کوا چاله س کوا الله دې زمون دا بیاتو دا وخذ دې پیر سیبل بیعت تر دي اخره چې هغه مردار شو له فساد فساد غندوي ابي يبايعنك ببيع شو نبي عليه السلام سبب بیعت خذو کاو خو ما چر د نبي عليه السلام لاس نو لیدلې چې د یوې خزل لاسې مسکړو په خپل لاس باندې پرده مسکړه کې درې وا د یوې خزل د صحابي خزل د پردې نه لاس بهر کا پیغمبر زما لاس کې لاس کې را ما سره بیعت کوا نبی علیہ السلام بیعت با علا شروع کوم چې لازم نه کې د پردینا پردینا پیرانو ګور الله دې موږ معاف کینو نه دنیا پیرانو قبضه کړه او په سبا نه ها پتا ویزونو باندې کوڑ کوڑ باندې سر تجارت ته کنا یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الله يشركن بالله شيئا ماته وکړه سره استاد دا خلکو چې په تعویز باندې ښه کار کوي ته سره پیسې یلې ځل کوم خو زما کار شي ما سره ورا کیره تو وایې اشتیا اوس غالک بیا سر وخور ما دې شي نه تلار کینا ظالما د شنو ډیر ګندري وینا نه خیر بس سره پیسې ما 1500 دا خو بلیګ وي 1500 باندې وا زما تعویزو کې 1500 او ما دې خو ډیر کار دی پوشه دا سه خلکو چلونه جوړ کړی دي ها چې 1500 یو الک تعویذ اور کوي ها نو خزانه اور کې د خزې پیسې زارش نشوي دا خاوند او زوی له ګي نوکری کوي او پلا هغه څه کوي او تیار شي چې به ډک وړي او پیر سیب دا والا ها دا والا دا سه حالت ته مزه تعویذ ګور مولا نه ما او نو وینه نه خیر وینه مې چې کم دې چا د خود لري او تا بس خو دیش نه دې مونږ کوم چې دا کار دا ته چې کم کار باندې تعویز کې د بے حیا دا کار غلط دی همې یو وظیفه مې دا وظیفه وا قل اعوذ برب الفلق دا وای نو قل اعوذ برب الفلق دا دې چې سړی دا وظیفه دې روي الله دې بد سيزون نه منع کوي عامې پوره نه کومه کې دې انشاء الله دې سيزون نه مخوا دا سه جذبہ کیوں جو سوا ہے منو یبایعنک علی اللہ یشرک باللہ شیئا ننم دے تعویزگر شتا گٹا پیسا گٹی یبایعنک بمم درزی وات اللہ زر روپے گٹلے سیوا خبی غم مناسوے علی اللہ اللہ لی دنگا سی زون منگل پلاس نراکے منگل چا اللہ کم سیز پلاس آکے دا دیر بہترین دے خواہ الا الله یشرکنا بالله شیئا بیعت بکئی پیغمبرتا سره په دې خبره چې نه ببره خدار کئ دا الله سره یو شی شرک بنه کئ الا الله یشرکنا بالله شیئا چې کوم خزې سره راضی نو دا او ته چې شرک بنه کئ بیا غل دل خزې راضی بیا الا الله یشرکنا بالله شیئا چې نه ببره خدار کئ دا الله سره یو شی نورم گن زین دی د شرک مبارکه د مشرکین او عقیده د قران کریم نا او داغه حالات چې دیتا مشرکان په سو وجه ویلې شو نو ان شاء الله هغه په سبا کې خیر بیا بیانو هډیر درس نکو چې تاسو په تنگ نشئ لومبه رزيدي نو سبا به کې خیر منګ ان شاء الله د مشرکین او د عقیده بیان کو چاغه تا دا غلط عقیده په سره غلوه او د سو وجنا او شرک هغه څنګه په کومه طریقه کاو په دې سبا کې ان شاء الله موږ باس کو نننی سبا کې زمونږه خلاصه دا وا موضوع د قران کریم چې د قران کریم موضوع سره التوحید لا اله الا الله په من آیاتونو د قران خوذل دیم حکمت دلاله ګلو د قران مقصد د قران کریم سو چې الله کوم مقصد پر را لګلو حکمت سو خدایغه باندې منګل آیاتونو د قران خوذل او بیا موږ دا خوذل چې قران کریم د دو قسمو خلق سره خطاب او بیان کوي یو منقاد مؤمنان دویم غیر منقاد نافرمان او نافرمان سو ډلې وی سلور مشرکین یو منافقین دوا یهود ری او نسوارا سلور د مشرکین او موږ بیان وکړو چې د مشرکین او شرک آغا شرک دو قسمه آغا به سبا کې خیر ان شاء الله موږ وایو خوشین دی کاب کی معنی دبر خداری شرک منگ تقسیمو کو دو قسمتا یو شرک لغوی او بل شرک استلاحی شرک لغوی نفس برخدار چا سر جوڑے دل کاروبار کی زمکہ کی تجارت کے پیو پتی کی اگر قرآن کی پنزز آیا ذکر کئی او شرک استلاحی چه دا اللہ پا صفتنو کی مخلوق دا اللہ سر برخدارو گردے نو هغه تشرکی اصطلاحی وي دا کس مشرک شو دا کار د شرک شو او د عمل تبا شو پوجې او دا غي منګه یو سو آیاتونه او خودل چې دا الله سره د معمولی یو سیز برخدار کا شی ان نکره رولا ار یو سیز د الله په صفاتونو کې الله سره برخدار کې ژوند دی یو کوملې ک پیغمبر یو کولی او ک فرشته نو انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه جنت پہ حرام دے دوزخ دے مأواه النار او ان شاء الله د عقائد د مشرکین بیان د شرک اقسام دا سبا کې ان شاء الله وایو. دعاو کہ اللہ